رفیقا میگن فراموشت کنم، بگذرم از تو خاموشت کنم. رفیقا میگن فراموشت کنم، هر کدوم یه جوری دل میسوزونن، دل میسوزونن اما نمیدونن، دل میسوزونن اما اینو نمیدونن. نمیتونم آخه پیچید تو جونم عشق تو آبار نمونم، نمیتونم نمیتونم نمیدونم تو چی کار کردی با من، مهربونه نامهربونم که هنوزم نمیشه. ای بی نداره بی تو میمونم، اما نمیشه، اما نمیشه، اما نمیشه. تو را پیدات میکنم، دورت میگردم، حتی یک لحظه فراموشت نکردم. تو رو پیدات میکنم، دورت میگردم، حتی یک لحظه فراموشت نکردم. نمیتونم آخه پیچید تو جونم عشق تو نمیشه، اما نمیشه.